On aviel hervis son Lucas. Pemvet penat. Un deis Medouard Bobl ouz en gwaska a dos tevit klevout koms due edo en war libl len genezaret. Hag e welas diou vag ouz an not. Ar besketerion awa diskennet diou arno hag e oan yo walchi or ouedou. Pignad a eurde en unan neus ar bagou, ini Simon, a goulen digantan pelad un tammig diou zan douar. Hag o vezan aeid en egoazes e ke lene ar bobl eus ar vak. Pen devo e chuet da gomz e la vardas da Simon, ked an don vord a los ki dor doue doue barz evit pesketa. A Simon da respondeza, Mestr, aeid an noz an eus poanet, a man an eus paket. Diwar da lavar vat e los ki nar doue doue barz. Ober ar rijon, hag e kloz jon un niver braz a besket, mar do ge o roue doue. Sin a rejon neuze do c'hevelerien hag a oa en eilbak, da zonet do sikour, donet a rejon hag e leunjon an diou vak, ken a ziskenien en dour. O welout se, e kweza Simon per ouz daolin Jezus en ur lavarout, ke diouzin otru, rag ur pecher ezon me. Rag ar sebez a oa kreoged enna hag en ol dud a oa gantan en abeg dan tol pesketerez o deva gret. Envel eo hag an jakez a yann, mi bien zebedea, hag a oa kevelerion Simon. Jezus avad a la vardas da Simon, na ket da sponta, e viziken ez eo tu da baki. Sa char ejon ar bagou, dan douard, hag o tilezel peptra ez ejon de eul. Un droves, medo en ur gerbenak, setu enno un den golloed a lornies. Hag o welo Jezus e soublas war c'henou diraza hag e riaz ar beden ma deza. Otru, mar fel dit, e c'helez ma glanat. Jezus a astenaz ez orn hag a stokka zoutan en eul lavarout, me a fel din, bez glanet. Ar daktal ez eaz al lornies diutan, met Jezus a zifen na zoutan en lavarout da zen. Hogen, ke, e meza, den em ziskouez d'ar bellek, a kinig evit ar c'hlani digez, ar pez en eus gour c'hemenet Moizez, ma vo kement sed a desteni dezo. Mui ouz mui, e save koz diwar eben, hag e terdeede en grouezioù niver eus deglevout, ad a vezan pardeed eus o c'hlanvedou. Eo avat, en em denne da lec'hioù distro hag a veze o pedi. Un deiz bennak, medo ur kelen, echen em gave a zeze de enno farizianet a doktoret eus a lezen hag a oa deuet eus pep bouch a Galilea, hag a Judea, hag eus Jeruzalem. Hag galout an otru a oa gantan da bardea. A setu potre do tougen war ur gwele un den hag a oa seizet. Hag e klasken e zegas e barzanti evit e lakad diraza. Pa ne gaven tu ebet de zegas e barz en abeg don en gruez, e pinjon warn doen, hag dreuz an teol, e tiskenjon an neza, gant e weleik, e kreiz an duk dira Jezus. O welu do feiz, e lavaras, ma fotre, distole deo dit da behedo. Neuze e kreugaz ar skribet agar farizionet denem sonjal ar da lavarout, piu eo emma, hag lavar komzu di sakra. Piu a hel distore dar pechedo, nemet due epken. Met Jezus o c'hanavezu do sonjou a respontas dezo, perag e sonji devel se enu kalonu, petra eo an esan, pe lavardout distole deo dit da behedu, pe lavardout saf a kers. Ahanta, evit ma wes foden neus mabanden war an duard galout da zistore ar pechedu, me lavardit, e mezan dan den seizet, saf, kemer da weleik, a distro d'arger. Warntol, en da sevel dirago dao lagat, da gemeru d'ar pez ma oa gourvezet warna, a da vant d'arger en ur veli due. Saozan neuze a grogaz en no ol, a meuli ar reign due, leun a spon ma oan e la varen, tra o espar un eus gwere dirio. Goudese, ez eaz ermez hag e pardaz e selou war publikan e an o levi, a zeze de burdeo ar maltouterrez, hag e lavardaz dezan, deus da meul. Hag e mao tilezel peptra, a savaz evit mande eul. Ur pet braz ar deas levi evit tan en edi. Hag un niver braz a druagerien hag a dudal a oa ou stolganto. Groz molad ar re ar farizianet hag o skribet o lavardu de ziskibien, per hag tebrid hag echevit gant ar publikanet hag ar beherion. Met Jezus o respond ar avardas dezo, ne ket ar re iach o deus ezom eus ar medisin, med ar re glan. Non ket deuet da chervel an dudreiz, med ar beherion d'ar binijen. In ya va da respontas deza? Diskibion nyan, a yun alies, a pedenu ar reogn, en evel ebdoardi ives diskibin ar farizionet. Darite, avat, a ev aga zepr. Jezus a respontas dezo? Daust aga chelid laka dar botre da enor da yuni e pad meman den neves ganto? Donne darai deziu ma vo bedilamed an den neves diganto, en deziu se neuze e yunin. Hag e lavardas dezo c'hoazon un anvaladur. Den ebet ne rog ur pensel di war ur vantel neves, de lakad war ur vantel goz. Pe neuze en devor roge de vantel neves, ep na vefe ar pensel neves se o tonia gan ar vantel goz. Na den ebet ken nebedal ne laka gwin neves e seier ler koz, pe neuze tarzo gan ar gwil neves a seier koz. Ar gwin a vo skwiliet hag ar seier kollet. Ogen ar gwir neves eo eseier ler neves et ler de lakad. Na den ebet pe manch eva gwin koz ne fel dezan ini neves, arag lavardu dara an ini koz a zo gwell. Chwer vet penat. Un dei sabat ma kerze Jezus a dreuz trevadu et, ez iskibien a zifran me penouet hag o debre goude o freuza et reona a warn. Inienu eus ar farizianet, a lavarde, per hag erid ar pez neo ket o tred o beur da sabat. Respond ar deaz Jezus dezo, Nag an drase noc eus kelenet petra ar deaz David pa c'hoar vezaz dezan kaout naon eo hag e gumpanionet, penonz eze az eti due hag o kemer barda enu ar chinik e tebraz hag e roaz diuto da ar dea wagantan ar barda enu se a ne deo o tred da zen o debri nemet dar veleion ep muken. Hag e lavardas dezo, Mestre o mabon den, war ar sabat. Un dei sabat al, ez eaz e barza a sinagogen, hag en em lakaz da gelen. Bez e oa enno un den disechet ez orn deu. Selu da ardi gant evez utan ar skribet hag ar farizianet, da welut a da zeiz ar sabat e ar dafe ur barde i digez, dezo da gaudabek de damal. Eo avad a an aveze o sonjou, a neuze e lavardas dan den disechet ez orn, Saf, a deus an maec reiz. Sevel ar deaz a chom maze en esav. A Jezus dar avardout dezo, en goulen ar dan ouzoc. Daoust a gotre a zo da zeiz ar sabat, da ober vat pe da ober druk, da savetei buez un den pe de lezel da vervel? Tremen ar deaz neuze e selou arno ol, hag e lavardas dan den, as den da zorn. En ober ar deaz, a setu yach e zorn en dro. In avad, a iaz ur c'horfat droug enno, hag e klasken ken e trezo petra a c'helfen ober da Jezus. En deizio se, en em denaz Jezus war ar menez da bedi, hag e tremenaz an nons pendaben o pedi due. A pa c'houlaouaz an deiz, e c'halvaz ez iskibien, hag e tibabaz daouz e ganezo a anvaz e bestel. Simon, ar deaz ivez per an neza, Andreu, Evreur, Jacques, Jan, Philip, Bartolome, Mazeu, Thomas, Jacques, Mabalfe, Simon, les anouet ar Gredus, Jut, breur Jacques, a Judas Iscariot, an inni a zeaz da vezan trubart. A diskenet ganto e chomaz a zao en eur lec'h kompes. A sed enno ur niver braz eus ez iskibien, hag un engruez tang a dud eus Judeabez hag eus Jeruzalem, hag eus ar vor tir a Sidon, a oa deuet de glevout, a da vezan par deed eus o c'hlinvedo. Ar re oasket gant sperredou udur, a veuz e yachet ivez. Hag an ol bob la glaske steki outan, rag un nerz a zeuet diutan, hag o farde e ol. Eon euze o sevelez a o lagat, ou ar dez iskibien, a la varas? E vur eus och, c'hui, ar beordion, rag deoc'h eze ordu antel ez due. E vruz och, c'hui, Arreo deus naon bremañ, ragu kwal c'houpo. E veruz oc'h, c'hui, arre a wel bremañ, rak c'hoarzin ar defot. E veruz e vefot pa vefot kased gant an dut, a pa vefot forbanet, dis meganset, a pa vo dis tolle do c'hano e vel ur vez, a balamor da vaban den. Bezit laouen, en deise, a tridit gant al levenez, rak setum a vo braz ou kopren nao. E gisse, ivez e rae o zadou d'an dugan erion. Gwa c'hui avat, ar bin vidien. Dre mochez ou fre ar zidiges. Gwa c'hui arve o deus o gwart bremañ. Ar age kan, age gwelvan e vefot. Gwa c'hui, a pa vo komzet brao di war ou pen gant an ol dut. Ar age gisse ivez e rae o zadou d'ar fals profedet. Met deo c'hui, agam chilao, e lavardan. Kardi doc'h en e bourien, grid vat d'arde ou kassa, ben nigi d'arde ou milik. Pedi devi d'arde a zruk komz di war ou pen. Dan ninia skogan id war ur jout, kinik c'hoaz e ben. A gouz an ninia lam da vantel diganit, na nachket da donek ken e bedal. Rod an neb a c'houlen diganit, a digan an ninia leir o da draou na c'houlen ket entro. Evel ma kardit e rafe deoc'h an dut, evel se ivez grit dezo. Mar kardit ar reu kard, peset trugardez a zout let deoc'h. Rag ar beherion ivez a gard ar re a gard an nezo. A mar grit vat dar re ar a vat deoc'h hui, peset trugardez a zout let deoc'h. Ar beherion ivez ar a ken mendal. A mar prestit a chant dar re o c'heuz esper dar re sev diganto, peset trugardez a zout let deoc'h. Ar beherion ivez a brest dar beherdion evit reseu en dro kemendal. Chui avat, kardi doc'h en e bourdien, grit vat a presti da chant ep esperdi man en dro. Neus e vo braz ou kopre hag e vefot mibion dan nuella. Ar a gen oa zo madelezu zo ken e kinver ar de diou an naouek hag ar de fal. Bezi trugardezus evel meze o outa trugardezus. Na varnit ket a ne vefot ke barnet. Na gonda onit ket, a ne vefot ket konda onet. Pardonit, a ve vefot pardonet. Roit, hag e vordoet doc. Ur muzuliat ker, stardet, ejet di ejet, a leun dreist ar bard, a vo diskenet doc en ou parlen. Diouz ar muzul a vuzul fot gantan, e vo muzuliet doc tout tro. La varo dar reaziv ez dezo ur barabolen. Daoust hag e c'hel un den dal, un cha un den dal. Daoust an e gwezin ket o dao en ur poul benak. Neman ket an diskipl a eus de vestr. Ogen, pep diskipl per stumet a vo evel e vestr. Per hag e tolez evez ouz ar blouzen a zo e lagat da vreur. Hag an treust a zo ez lagat te, ne welez ket an neza. Penaos e c'hel ez lavarout da spreur, breur. Malez da zilemer ar blouzen a zo ez lagat. A te o chom eb gwelout an treust a zo ez ini. Pilpous, dilam da gentañ an treust a zo ez lagat, a neuze e welis kler da zilemen ar blouzel a zo e lagat da vreur. Neus ket a wezen vat o c'ober frouez fal, na gen nebe da wezen fal o c'ober frouez mat, a rak diouz e frouez e vez an avezet pep gwezen, neo ket diwar ar pern e vez da stumet figez, na diwar an drez e vez mendemiet rezin, an den mad a den ar mad eus tenz ar mad egalon, hag an den drouk a den no an drouk eus ez rougiez, rak diouz ar pez a leun ar galon e komz ar gennou. Per hag am gal vit hui, otrou, otrou, an erit ket ar pez a lavardan. An neb a zo da vedon hag a chila ou ma chomzou, hag ar radiouto, ez an da ziskouez deoc ouz piou ez eo avel. Anvel eo ouz un den o sevel un ti, hag en eus kleuzet a toulet don, a laket an diaz ez war ar roch. Deuet eo ar an dour de hier braz, en em dolet ar frout dour ouz an tise, met nen eus ket galet en fival. Gant ar mad ma oa besavet. An ini avad a chilao, an eraket diouz se, a zo anvel ouz un den hag en eus savet un ti war an douard, eb diaz ez ebet. Outan eo nem dolet ar frout dour, a kerken ez eo kouezet en eboul, a braz eo bedis mantre, an tise. Seizvet penat. Ben devoe per lavarde don ol gomzu se us dius quarnar bobl et istro as Jesus da Gafarnaum. Ogen, eu chantener au e clan e servijer a tos da vervel, agen cardu da rekenna. Ovez an clevet koms di war ben Jesus e kassas de gaud nebet en aurien eus ar Iusevien, da c'houlen digantan don da savetei e vevel. Ardeman de gweset gant Jesus en aspet e start en eul lavarou deza, de lezeg eo e rafes kemense evita, rak karou dara or broat, eo en ne savet diom ar sinagogen. Jesus eta a yaz ganto. Ne do ken pel duz anti pa gassas a chantener eul nebet mignonet da lavarou deza? Otru, arabat dit enem ziezan, rak non ket din et teufes din dan mazoen. Setu per agne meus ket credet mon ma un an betegen nout. Met lavar ur gerd, a pardeet de vous ma mevel. Rak me ives ma unan, daust ma zon din dan halou den al, an me soudarde din dan on, a pa lavar dan da unan, ke, eza, a du an al, deus, et te, adam mevel, gra kemen ma, ira. O vezan kleve da chomz ou se, e voe Jezus est lan met gantan, hag o treiouz ar bobl a oa ouze eul, e lavaras, me lavar doc, zoken en Israel, nemes kavet ken bras feiz. Pas istroaz ar ganadet danti e kavjon ar mevel yach. Hag e c'horvezaz da c'houde ma zeaz Jezus d'ur gerd anouet Naïm, a gantan e oac'ho c'ober ent ez iskibien hag ur bobl adut. Evel ma tostae ouz dor ar ger se, setu ma oa kaset dar bez un den marou, map pen her evam, hag in tanvez e oa ouman. Hag ur bern tu deus ker a oa ganti. An otru ouz e gwellud a voet en aere de galon outi, hag a lavaras dezi, na welket. Tostad ar reaz a steki ouz an archet, an dougerien a chomaz a sao. A neuze e lavaras, den ya wank, me lavar dit, saf. Hag an den mardo da sevel en egoazis, a da stag an da goms. A Jezus ar doaz an eza en dro de van. Aon a groogaz en ol dutse, ardenta ar in gloar da zoe en eo lavarout, ur profet braz a zo save den an tuez, deue de o due da welu de bopl. Hag ar vrutse di war ben Jezus en em skignaz dre judea abez, a dre an ol vro tro war dro. Degemenne de voe da Yann gant ez iskibien an ol draouse, a Yann ovez an galvet dao an ezo, o chassas da gaout an otru, da c'houlen digantan, a te eo an ignad le donet, pe un al o neus a c'hortos. En em gavet en egichen, e lavardaz ar oazet se deza, Yann va dezour en neus o chasset da vedout da c'houlen, a te eo an ignad le donet, pe un al o neus da c'hortos. Dan an poen e pareaz Jezus kalz a dud diouz o c'hlinvedou, o naomou hag o droug speredou, ha da galz a dud dal e taskoraz graz ar gwelet. Mar dispontaz eta dezo, id da zegemen da Yann ar pezoc'h eus gwelet a klevet, an dal e da wel, ar re gam a gers, ar re laourd a zo glanaet, ar re vouz ar a glev, ar re vardo a atsav da veu, hag ar beor dion a zo prezeget dezo a c'hellumat, hag e vurduz an neb nevin ket un druk skoil evita. Hag eit kanade dian diutan, ech enem lakaz Jezus da lavardu dar bob di war ben Yann, da welout petra och eit dar gwelec. Ur gorz un brallet gant an avel, met petra och eit da welout. Un den gwisket gant diliat frour, ogen arre a wisk diliat lochus hag a vev er blij a durez, avez kavet ar palezio ar oanet. Met petra och eit da welout. Ur profet? Ja, me lavar doc, a mui och eget ur profet. Ene zeo an inia zo bet skrivet diwar ben, setu ma kasan ma c'hana dirazout evit ma kempenno an nent evidout. Me lavar doc, et oez bugale ar gruages, evit brasoch eget dian neus denebet. A padal an disterran e ruan teles due a zo brasoch egetan. An ol bob lovez an klevet an ezan agar bublikaned o unan o deus rentet justiz da zoe, dre rese ou badezian Yann. Ar fardizianed avad, agal lezen urdien, o deus kaset da netra mennat due di war ofen, o chom e presev evadezian. Ous piou et ak inveriatud ar remziatma, ous piou ez in invel. Invel ez in, ous potre digou a zezet war blasen. agor opal an eierre d'ardial. Fleutet an eus deor, an noch eus ket danset. Klem ganet an eus deor, an noch eus ket lavet. Ar rak dwet eo yann va dezur, ne zep ket bara, ne ef ket gwin, hag e lavarit, un diaoul a zo en nan. Dwet eo mab an den o tebri, och eva, hag e lavarit, setu ur gwal debre rak ur lonk ur gwin, mignon d'ar publikanet hag ar beherion. Ar furnez avad a zo bet rentet justiz dezi gant e bugale. Unan eus ar farizianet en pedaz da zebri gantan. An tre de ti ar farizian en em lakaz ou stol. A sed ur vaouez, ur becherdez eus kerd, pas an avezaz edo Jezus ou stol e ti ar farizian hag emeraz ur lest alabastr leun a c'hoez vat. Hag oc'h en em lakaz da dren e arz e dreit, en ur ouellan e krogaz da c'hlebia e dreit gant e deru. Hag e seche an ezo gant e blev. A pokad ar redi dreit a skuili an warno an eo la c'hoez vat. O welout kemen se, ar farizian hag en devoa en pedet, a lavarde e nan e unan. Emam a vefe en diugan erd, e c'houfe piou a petra eo ar vaouez se, a stogout tan, ur becherdez. Me Jezus o respond a lavardez dezan, Simon, un dra an meus da lavardout dit, lavard mestr e mezan. Bez eo ar prestour hag en devoa daouz le ourd, Unan an ezo az leedez an pemkan diner hag e gile antarkan. Pano devoa kepe adrad az askordi dezan erdo az dezo o unan diskarg eusod le. Peini an ezo eta en kardu ar mia. Simon ar respontas, me hag avdin ez eo an ini azo bet distolet ar mia dezan. Barnet ma da heus, eme Jezus dezan. Hag o trei war du ar vaouez e lavardaz da Simon. Gwelout ar rez ar vaouez ma, antre e don esti, met dour debet na c'huskuilet din war mazreit. I avat, gant ederu e deus glebiet mazreit. Hag an ebleu e deus o sechet. Pogebet na c'huzroet din, i avat a baouez mazon antreet, neo ke paouezet a boka da mazreit. E oulebet na c'huskuilet war ma fenn, I avad eo louzou c'hwezvad e deus kuilet war mazreit. Setu perag, me lavar dit, eo distolet dezi e fehedu. E fehedu niverus, o vezan me deus karet kalz. O gen an inia bardon nebet dezan hag ar nebet ives. Neuze e lavardaz dar vaouez, pardonet eo dit da behedu. Menem lakaz ar gouvidi da lavarou de no unan, piou e emma hag az istol zoken ar behedu. Medien a lavardaz dar vaouez, da feiz e deus da salvet, ke pioch. Eiz vet penat. Da c'houde, Jezus ar rei ent a dreuz kerioù a bourchioù en ur brezek hag en ur emban ke lumat rou an telez doue. Gantan e oa an daouzek, hag en nebet mechet bet pariet diou speredou drouk hag oan derioù. Mardi, lez an noet Madalen hag a oaet seiz diaoul diouti, A Ioanna, greuet kousa, merur Herodes, a Susanna, a kalza real, a skoazelle an ezo diwar o feadra. Evel menem zastume ur bob vraz a dut, a materredet de gao deus a bepker, e lavaraz dre barabolen. An ader, a iaz ermez da ada e art, a tram a ade, un dar na gwezaz a ed an ent, mahe de voen din dan an treit, a debret gant labouset an neu. Darna la gwezaz war a roch, hag a vec'h diwanet eti serjoen dreno devoa ket da c'hlebor. Darna la gwezaz emez gant drein, hag an dreino kreski a unan ganto a vougaz an ezo. A darna la gwezaz en douar mad, hag o vezan diwanet e toljon frouez, kant gwech o c'hementall. O lavardout se, e yoche, ra glevo an inien neus diouskouarn da glevout. Ez iskibien a c'houlen a zoutan petra ad alveze an anvalad ur se. Eo ar dispontas, deoc eo berdoet an aout misterioù ur an telez doue, dar de alavat din dan anvaladurioù ma chomin eb gwellout goude selout hag eb kompren goude klevout. Setu eta petra dalvez an anvaladur. An ad eo komz doue. Arde a zo beda et. Arde a zo a ed an ent, eo arde a glev, nemet e teu an diaol goudese hag e lamm kud ar gomz diouz o c'halonno, gant a on ave fein salvet o kredi. Ardea zo war ar vein, e oa ardea glev ar gomz, hag e de gemer gant levenez, nemet arde man no deus ket gruizio, kredi arde on evit ur pendat, ogen da gouls an temtadur e techoñ. Ar pez a zo kouezet e mesk an drein, arde se e oa arde o deus klevet, met o tremen a dreuz da brederiou, pinvidigezio, a plija durezio ar vuez e vezon mouget an e dizon ket dougen fruez. Ar pez a vad a zo en douar mat, arde se eo a glev ar gomz, gant ur galon laouen a mat, a virnezi hag adol fruez dreo dal c'hustet. Den ebet ne nao el lamp evit eguzat din dan ur lestr pe din dan ur gwele. Ogen war ur c'hantolor e laka aneza, darde a zo e barz da welout ar goulou. Neus netra kuzet, na vo ket izoloet, na netra disgwel, na vo ket diskuliet al laka da welout dan ol. Toli devez et ta penoz e chilaouet, ar da gant neb en neus e vordoet deza. Hag an nebne neusket, e vo lammet digantan zoken ar pez a gav dezan kaout en egers. Don a reaz e vamm hag e vreudeur de gaout, an e c'hellin ket mont betegen na en abeg d'an engruez. Ma voe kemennet dezan, da vamm a da vreudeur a zo er meiz, hag e klaskon da welout. Me dien a respontaz dezo, ma mamm a ma vreudeur a rese in, a re a chilaou komz doue, hag a radiouti. Un deiz e c'hoarvezaz gantan pignad en ur vag gant ez iskibien hag e lavardaz dezo. Treizom war an tual dal len. Hag ez ejon war zu ar meiz, e pad ma treizen e van az kousket hag e kouezaz ur baravel war al len. Ar vag a oa karget gant an dour hag en argol e oan. Hag id a dostad, a dezi uni, mestr, mestr, e mezo. E ma om avant da gol. Hag en oti uni a c'hoar drouz az navel a da drefu ar mor. Sioulad ar reaz hag eteu az kalmijen. Neuze e lavard az dezo? Pelec'h emma o feiz. Spontet a se bezet e oan hag e lavarden ken e trezo? Piou eo emma, pa c'ho c'hemen dan da viellu a zoken dan dour a pa senton uta. Douardan ar rejon e broche raza a zo ar hagen eb da broche alilea. A pa voe diskennet d'an douar, e teaz war art ben deza, un den eus ker a oa druk speredet. Pel amzer a oa n'en devoa douget gwiskaman ebet. Ne veve keden un ti, ogen ar bezio. O welu Jezus, e krogaz dal leuskel kria dennu, hag kouezan ouze dreit, e lavaraz gant ur voez kren. Petra glaskez ouzin, Jezus, mabant douem ur beluel. Me aspet n'am bourreuket. Rak Jezus a c'hoa c'hemenet ar speredudur mon ermez eus an den se. Meur a wej e oa betaget gant ar speret se, a daus ma veze erriet gant chadennu, a dalchet gant ualu, e torde e erdeu. Hag an diaol a gase an ezan dar gwelec'hio. Jezus a c'houlen na zoutan, pesertan no a c'heuste. Hag e respontaz, armeat, rak eid e oa ennan kalz a speredudruk. Hag e aspedi ar reign evit na c'ho c'hemenje ket dezo distreid an islank. Hag en no e oa ur bagat braz a voc'h o peuri war ar menez, e aspedi ar rejon evit ma zao treje dezo mon e barz ar dese. Hag zo trezaz dezo. An druk speredu o von ermez eus an den da an tren e barz ar moch. Hag ar bagat denem strinka di war an tornod, en dur al len ma voen beuzet. O welout petra oa c'hoarvezet e techaz ar veserion kuit, hag e tegemenjon a c'helouse e ker a war ar mezio. Derede gardeaz an dud da welout hag e teujon da gaout Jezus. Kavout ar rejon an den ma oa eid an diaole der mez an eza, gwisket hag an niskan vat en e gwazez ouz treit Jezus a spontet e voen. An testu az an evel az dezo penonz e oa bet pardeet an den druk speret. Neuze ol dut broche raza a c'houlenaz digan Jezus mondiouto, ar dag ur spont braz a oa edenno. Pignada ur e ar vag evit monen drou ar egiz, med an den hag a oa eid an diaole der mezan nezan en pede de lezel da chom gantan, med Jezus a guitaz diutan en ul lavarout dezan, distro d'asti, a displek kemen en eus gret doue eskaver. Mon areat kuit eta en ur emban dreger a bez kemen en deva gret Jezus en egaver. Pas istroaz Jezus, e voe degemeret gant ur bobla dut, rak ol e don ouze c'hortoz, a setu matu az un den an oe Jairus, hag a oe pen ar sinagogen, quez a reaz e ar streid Jezus hag e bedi da zon de di, ar hag ur vec'h ben herdez en devoa dezi un daouzek vlaz benag hag i war izremen van. Pedo Jezus o vont di, ar bob la vouge an neza, a neuze ur vaouez glan gant an diwadan a baoe daouzek vlaz, ep ne dije galet bezan gwelet gant denebet, a dostaz outan a ziadrem, hag a stokaz ouz beven evantel, warntol e paouezaz an diwada. Met Jezus da lavarout, piou en ne stok edouzin. Pa nache an ol e respont a sper, mestr, ur bob la dud a zo ouz da waska a da flastra. Ogen Jezus a lavardas, un an benag en ne stok edouzin, rak gwezet emeuz me e waed un nerz diouzin. Ar vaouez o welout e oa diskuliet a zeaz en ur grennan den emdeurel ouz e dreit. A dirag an ol dud e c'hant zavas peraget e oa stok edoutan a penonz e oa bepardet war an tol. Eo avad, a lavardas dezi, ma merc'h, da feiz e deus ta salvet, ke wardog e pioc'h. Edo c'hoaz o komz, pa zeaz un an benak da gaout mestr ar sinagogen da lavarout dezan, marou eo da verc'h. Ar abad diezan ar mes peloc'h. Jezus hag en deus voa klevet a respontaz dezan, naspontket, kredepken, hag evo salvet. Pa enem gavaz en ti ne lezaz den ebet da vont e barz gantan, nemet perd, Yann, a Jacques, a ta da mam ar bugel. An ol avad a oa wellan hag oc'h ober kan dezi. Na welit ket, eme Jezus. Ne oke marou, met o kousket emman. Gwa ba reign outan o c'houzout ma de oa marou, hagen o vezan kreuget en edorn a lavard a skreñv, ma bugel, di un. Hag ar vuez a ad deu a zenni, sevel ar reaz war an tol, a Jezus a c'hoc'hemen a zreiz dezi da zebri, se beze de chom a ze c'hernt. Eo avad a zifenn a zouto, lavard da zen ar pez a war c'hoarvezet.